Valerii Max. Jedna tabletka Povlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 7 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Nie damy zamknąć tej kopalni, mówi premier podczas wizyty w Turowie. W Korei Południowej zaprezentowano samoloty bojowe F-50, które wzmocnią polską armię. Wysadzenie tamy na Dnieprze to kolejny akt rosyjskiego barbarzyństwa, powiedział stały przedstawiciel Polski w ONZ. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin zapewnili w Bogatyni, że kopalnia węgla Turów nie zostanie zamknięta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek miasta Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz Fundacji Frank Bold wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. Nie damy zamknąć tej kopalni, zadeklarował na spotkaniu z jej pracownikami premier Mateusz Morawiecki. Zrobimy wszystko, żeby do końca tego złoża, do roku 2044, ona normalnie funkcjonowała. Żaden sąd nie będzie nam dyktował, czy z Brukseli, czy z Warszawy, co to znaczy bezpieczeństwo energetyczne, co to znaczy bezpieczeństwo dla ludzi, którzy tutaj pracują, bezpieczeństwo ich rodzin, bezpieczeństwo finansowe. Wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk zapowiedział, że zwróci się do Krajowej Rady Sądownictwa o lustrację sprawy dotyczącej kopalni Turów. Gość Polskiego Radia 24 uważa, że trzeba zbadać postanowienie sądu, bo może być ono wydane ze szkodą dla państwa polskiego i polskich obywateli. Jeśli decyzją polskiego sądu rozstrzyga się o wstrzymaniu wielkiego zakładu pracy, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, no to powstaje pytanie o motywację. Więc ja zwrócę się do Krajowej Rady Sądownictwa o lustrację tej sprawy. Powinniśmy się jako państwo polskie przyglądać tego typu sprawom, badać motywy rozstrzygnięcia i jakie były przesłanki takich, a nie ich rozstrzygnięć. Niemieccy i czescy ekolodzy sprzeciwiają się działalności kopalni, twierdzą, że zagraża ona środowisku. Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała, że będzie się odwoływać od postanowienia sądu. To będzie znaczące wzmocnienie naszej obrony powietrznej. W Korei Południowej właśnie zaprezentowano pierwszy samolot, który trafi na wyposażenie naszej armii. To FA-50. W uroczystej prezentacji wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który zapowiedział, że trwają rozmowy z koreańskim partnerem na temat budowy centrum serwisowego dla tych samolotów w Polsce. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Koreański producent pokazał samolot szkolno-bojowy w barwach naszej armii z charakterystyczną biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że to ważny dla polskich sił powietrznych moment. Całkowicie rezygnujemy bowiem z uzbrojenia poradzieckiego. Polskie lotnictwo bojowe będzie od teraz używało już tylko i wyłącznie samolotów F-16 i właśnie FA-50. W niedługim czasie również F-35. Te trzy typy pochodzą z tej samej rodziny. Doskonałych i nowoczesnych samolotów. Minister Mariusz Błaszczak dodał, że umowa z Koreą obejmuje także pakiet szkoleniowy, w tym trenażery i symulatory. Pierwszy, zaprezentowany dziś w Korei samolot, przyleci do naszego kraju pod koniec sierpnia razem z drugą taką maszyną. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wysadzenie tamy na Dnieprze jest kolejnym aktem rosyjskiego barbarzyństwa i widoczną zbrodnią wojenną, powiedział polski przedstawiciel przy ONZ, ambasador Krzysztof Szczerski, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconej zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. Szczerski stwierdził, że konsekwencje napaści Rosji i katastrof ekologicznych wpływają także na Polskę, jako świadka cierpienia Ukraińców i hubu międzynarodowej pomocy humanitarnej. Według brytyjskiego resortu obrony zaporowska elektrownia atomowa, która znajduje się w odległości zaledwie 120 km od tamy, nie jest zagrożona, choć sama konstrukcja tamy ulegnie dalszemu zniszczeniu w ciągu najbliższych dni, powodując dalsze powodzie. Podróżnik Michał Leksiński z Warszawy próbuje zdobyć koronę Ziemi. By tego dokonać, ponownie zmierzy się z najwyższym szczytem Ameryki Północnej, Denali. 5 lat temu musiał się wycofać zaledwie kilkaset metrów przed szczytem. Pokonaliśmy każde wzniesienie, słynny Peak Hill pokonaliśmy, który jest ostatnim takim wzniesieniem na drodze na szczyt i na grani szczytowej no kilkaset metrów dystansu i 45 metrów mniej więcej w pionie do pokonania, ale to był ten fragment, który po prostu góra nam zabrała. Nie mogliśmy go zdobyć przez panujące tam warunki i burzę śnieżną. Podróżnik chce stanąć na szczycie Denali pod koniec czerwca, poza zdobyciem najwyższego szczytu Ameryki Północnej, przed nim jeszcze wejście na Mount Everest. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hello, you fool, I love you. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all my magic friend. She says hello. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know, cause it all begins again when it ends. And we're all magic friends. She says hello. Sunset i Joyride. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą, ale to na pewno jeden z ich największych przebojów. Inny wielki przebój bierzemy teraz na tapet. Kwadrans po godzinie 10:00. W Trójce przed południem czas na Bed and Breakfast w Pigułce. Czyli Piotr Firan i Raf Uzar sprawdzają, o czym mówią słowa piosenki i wyjaśniają, co autor miał na myśli. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Feel. Robbie Williams. Nie Robin, tylko Robbie Williams. Come on, hold my hand. Chwyć mnie za rękę. I wanna contact the living, not the dead. Chcę skontaktować się z żywymi, nie zmarłymi. Czyli człowiek, który się włóczy, snuje się i nie jest na pograniczu światów. Tak. I'm not sure I understand this role I've been given. Nie bardzo rozumiem rolę, którą odgrywam w życiu. Egzystencjalne, prawda? I sit and I talk to God. Rozmawiam z Bogiem. A co on robi? He just laughs at my plans. A on śmieje się z moich planów. My head speaks a language that I don't understand. Moja głowa przemawia do mnie w języku, którego nie rozumiem. Czy to jest taki introwertyk, który szuka znaczenia w życiu może? I co? I just want to feel real love. Prawdziwej miłości pragnie. I want to feel the home that I live in. Chciałby być w tym domu, w tym bezpiecznym miejscu. Chciałby mieć ten dom. Nie wiem, czy ma teraz, ale chciałby to czuć. Because I've got too much life running through my veins. Przez moje żyły przepływa tyle życia. Ale it's going to waste. Ale to się marnuje. I don't want to die, ale I ain't keen on living either. Ale żyć także nie chcę. Czyli jest na pograniczu, jak mówiłeś, Piotrze. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Zanim jeszcze się zakocham, ja już snuję plan, jak to będzie, żeby ją zostawić. Jest człowiek, który za dużo myśli. Feel. Robbie Williams. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel

Trwają testy systemu, który ma neutralizować takich nieproszonych gości w pobliżu lotniska Chopina w Warszawie. Jak działa taki system, na czym polega jego skuteczność, ma znaczenie kluczowe, no bo incydentów z tymi dronami jest niestety coraz więcej i o tym Kuba Witkowski. Takie meldunki o dronach w pobliżu pasa startowego mrożą krew w żyłach. 6.5 dB. We have a possible drone at altitude 2500 feet. Ten to zgłoszenie pilota Lufthansa lądującego przed kilku laty w Warszawie. Tak, to na pewno dron. Minąłem go w odległości 100 metrów. O mały włos, a doszłoby do zderzenia. Ale takich sytuacji jest ostatnio sporo. Głośno było o incydentach z udziałem dronów nie tylko w stolicy, ale i w Katowicach. Okazuje się, że w obecnych warunkach kontrola lotów dronów nie widzi. Bartolini 8, India, Warszawa Information. To, że nie widzimy dronów na naszych radarach, wyjaśnia Maciej Włodarczyk z Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, która prowadzi kontrolę lotów. To wynika z tego, że one po prostu nie wykrywają tak małych obiektów. Thank you, Kapit. Dlatego na lotnisku Chopina trwają testy systemu antydronowego. Dodajmy, nie byle jakiego systemu. Rozwiązania antydronowe, APS, są łatwe w użyciu, montażu czy demontażu. To fragment oficjalnego komunikatu przesłanego przez Annę Dermont, rzeczniczkę polskich portów lotniczych. Zaawansowane oprogramowanie systemu umożliwia rozpoznanie, czy zbliżający się obiekt to samolot, ptak czy dron. System, co ciekawe, jest nasz, rodzimy. Siły zbrojne też zamówiły ten system do ochrony baz, lotniska też. Dodaje Bartosz Głowacki z redakcji czasopisma Skrzydlata Polska. Dobrze, bo to jest polski produkt. Dobrze, że go wybrano, a nie na przykład izraelskiego Drondoma, który też jest dobry, ale jest zagraniczny, więc w tym przypadku warto wspierać polski przemysł, polskie rozwiązania. Jak działa ten system? To jest system bardzo złożony i wielowarstwowy. Wyjaśniał w wywiadzie dla Polskiego Radia Radosław Piesiewicz, szef Advanced Protection Systems. Przede wszystkim mówimy o tym, że trzeba skutecznie te małe obiekty, które poruszają się relatywnie nisko, są małe i relatywnie wolno, trzeba je skutecznie wykryć, śledzić i klasyfikować. Powiedzieć, czy to jest dron, czy to jest ptak. My to robimy za pomocą naszych świetnych radarów. Następnie, jak te trzy elementy, detekcja, śledzenie, klasyfikacja, zostały skutecznie zrobione, należy taki obiekt zidentyfikować. To się robi za pomocą kamer światła dziennego i termalnego i my to w naszym systemie też mamy zaimplementowane. I w ostatnim kroku należy taki obiekt zneutralizować i my to robimy dwuetapowo. Albo stosujemy tylko tak zwany soft kill, czyli zagłuszarki, jammery, które w sposób nieniszczący tego drona zatrzymują. Lub możemy faktycznie za pomocą tak zwanego hard killa w sposób kinetyczny tego drona unieszkodliwić. My te wszystkie możliwości w naszym systemie mamy zaimplementowane. System ma zacząć działać na warszawskim lotnisku lada moment. Dronów jest i będzie coraz więcej w naszym otoczeniu. Musimy się z tym pogodzić i to nie tylko chodzi o te popularne zabawki. One będą miały coraz więcej zadań, więc i coraz więcej tych dronów będzie. Chodzi o to, aby nasze lotniska były bezpieczne, abyśmy czuli się bezpiecznie, lecąc na wakacje i z nich wracając. Sweet harmony. Shaking off the rust, I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up. do you see when I see? One Republic w Trójce przed południem. Za 22 minuty godzina 11. Wspominałem już dzisiaj Państwu o tym. Mam nadzieję, że Państwo mają świadomość i nie są zaskoczeni, że Boże Ciało wypada w tym roku jak zwykle w czwartek, ale w tym roku wypada jutro. No więc jutro, tak naprawdę dziś po południu zaczyna się długi weekend, ale lista w piątek będzie jak zwykle. Proszę nie zapomnieć, wyjeżdżając na długi weekend, zagłosować, do czego teraz zachęcał będzie Państwa Tomasz Miara, gospodarz listy, opowiadając o ostatnim notowaniu. Lista przebojów Trójki. 61. wydanie listy przebojów Trójki przyniosło dwie nowości. Nowości, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami, Państwu się spodobały i postanowili Państwo dać im szansę w regularnym zestawieniu. No więc pierwszą z tych nowości na miejscu 27. była piosenka Miley Cyrus. Utwór zatytułowany jest Jaded. I'm sorry that you're jaded. Daria ze Śląska niestety nie poprawiła swojego rezultatu, a nawet spadła aż o 10 miejsc wobec poprzedniego notowania. No i w piątek była na miejscu 26. Chodzi o jej Falstart albo Faul. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmienić. Pierwszy awans w 61. wydaniu listy przebojów Trójki to Nirvana i Something in the Way, plus 2 i ostatecznie miejsce 25. Teraz już sprawy biorą Państwo w swoje ręce, czyli Państwo głosują na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Na te dwa sposoby mogą Państwo popierać swoich ulubionych artystów. Czekamy na Państwa głosy do piątku, do godziny 12, od 19 w piątek. Mam nadzieję usłyszymy się, a być może z niektórymi z Państwem zobaczymy w Opolu, bo to właśnie z Opola będziemy dla Państwa realizować 62. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. No to ja jeszcze tradycyjnie dorzucę od siebie. Pet Shop Boys w ostatnim notowaniu wylądowali na liście na 6. Games that any boy might like to Yeah. No chyba zapowiadać nie trzeba. To jedna z takich piosenek, które Państwo doskonale znają i rozpoznają z zamkniętymi oczami. Za 12 minut godzina 11, trójka przed południem, u nas teraz chwila sprzed lat dla Państwa. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 7 czerwca 1420 roku do Udine wkroczyły oddziały Republiki Weneckiej, likwidując tym samym niezależność patriarchatu Akwilei. Właściwie jakiego rodzaju tworem był ten patriarchat? To jest bardzo ciekawa historia i też mało znana. Patriarchat Akwilei to była jednostka polityczno-religijna, która istniała od połowy VI wieku aż do roku 1751, chociaż właśnie po tej dacie, o której dzisiaj mówimy, w zasadzie straciła swoją de facto niezależność polityczną. Przede wszystkim była to jednostka oczywiście kościelna, która obejmowała sporą część ziem w centrum Włoch. Do tego jeszcze patriarchowie Akwilei uzyskali feudalną inwestyturę właśnie od mniej więcej początku XI wieku do wspomnianego dzisiaj przez pana redaktora roku 1420. Zasadnicze różnice właśnie sprowadzały się do tego elementu kościelnego i polityczno-terytorialnego. Jako ten byt kościelny, Patriarchat Akwilei był największą diecezją i największą metropolią kościelną po tak zwanej pentarchii. I to były takie patriarchaty jak Patriarchat Jerozolimy, Aleksandrii, Antiochii, Konstantynopola i Rzymu. W tym momencie Patriarchat Akwilei zajmował 6. miejsce. Jego jurysdykcja tego patriarchatu rozciągała się od Dunaju na północ. To była jedna część, Balaton na wschodzie i jezioro we Włoszech Como, bardzo znane, bo tam są od wielu dziesiątek lat funkcjonujące włoskie manufaktury zajmujące się produkcją tekstyliów, na zachodzie. I to była funkcja kościelna. Była jeszcze ta funkcja terytorialno-polityczna, ale ona ze względu na charakter konfliktów, jakie miały miejsce na ziemiach włoskich, miała jednak dużo mniejsze znaczenie niż ta, bym powiedział, funkcja kościelna. Niezła historia. A jak kończy się ta historia? Dziś mówimy o połowie XV wieku, choć wiemy, że patriarchat przetrwał do połowy wieku XVIII. Tak. Mniej więcej właśnie w XV wieku doszło do sytuacji, że patriarchat Akwilei jako byt polityczno-feudalny stał się przedmiotem sporu w XV wieku między cesarzem Zygmuntem Luksemburskim a Republiką Wenecką. Włosi, Wenecjanie, wykorzystując pewne problemy Zygmunta, doprowadzili do sytuacji, w której Zygmunt scedował terytorium jako lenno cesarskie na rzecz Doży Weneckiego. Jednocześnie patriarcha ówczesny, Ludovico Trevisano, akceptuje konkordat narzucony przez Wenecję, na mocy którego prawo do niepodległości tego obszaru zostaje de facto zniesione. Chodzi o pewną część z miastem Friuli, które zostaje częścią Republiki Weneckiej. Czyli coś za coś, tak? Coś za coś, tak jest. Następnie w 1500 roku pozostałe posiadłości zostały scedowane na rzecz rodu Habsburgów. I dożowie Wenecy, jak również monarchowie Habsburgów, nadal starali się umniejszać rolę patriarchatu, no i de facto doprowadzić do sytuacji właśnie, w której w 1751 roku ten patriarchat znika z mapy politycznej, jak i też tego elementu, tego bytu kościelnego w tym wymiarze historycznym. Czyli dochodzi do takiej degradacji Udina, które staje się taką właściwie tylko siedzibą, tak? Tak, bo zapomniałem tutaj dodać, dobrze mi pan o tym przypomniał, że Udine jest taką zasadniczą stolicą od pewnego momentu, też nie od początku, jeżeli mnie pamięć nie mieli, od XII wieku, takim głównym ośrodkiem funkcjonowania, taką stolicą patriarchatu Akwilei i właśnie zajęcie przez Wenecję w 1420 roku Udine stopniowo deprecjonuje miasto jako ten wiodący ośrodek i doprowadza do sytuacji, w której rzeczywiście już w XVI, XVII wieku rola tego miasta, tego ośrodka jako takiego, bym powiedział, wiodącego w tym wymiarze politycznym praktycznie zostaje sprowadzona do zera. Niezła historia.